کیوں حضرت صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی، ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حمایت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ کا سارا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. جب تک تاغوت کا، نظام باطل کا انکار نہیں کرو. اور یہی بات بہت سارے میرے بزرگوں نے پہلے اور بھی آیات کوٹ کی ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کیوں بات یہ کی ہے اللہ رب العزت نے، اللہ نعبد الا اللہ، وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کی کر رہی ہے اور کسی اور کی نہیں کر رہی ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کو پروف کیا ہے؟ اس کو ایکسپلین کیا کبھی ہم نے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو ہم نے کر رہی ہے اللہ رب العزت کی اور لوگوں کی عبادت نہیں کر رہی ہے؟ ولا نشرک بھی شیئا، اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. ولا یتخذون بعض بعض اربابا من دون اللہ، اللہ رب العزت کے بغیر آپس میں نہ اپنے آپ کو رب بنانا ہے نہ کسی اور کو رب تسلیم کرنا ہے. ہم نے تو رب بنائے ہوئے ہیں. ہمارا رب کیا ہے؟ اوباما کہتا ہے پاکستان میں جمہوریت لاؤ، تو زرداری اور نواسی کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اپوزیشن والے عمران خان صاحب دوسرے کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت کو گرنے نہیں دیں گے. اور ہمارے مفتی علی دین کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر جمہوریت پاکستان میں چل نہیں سکتی. میری بات غلط ہے؟ اخبارات میں روز پڑھتے ہیں آپ لوگ. یہ سارا بیان اوباما سے لے کر نیچے تک کیا فرق ہے اس میں، مجھے یہ بتائیں. یہ مفتی علی دین، یہ عالم دین، میں زیادہ ان کے متعلق کہنا نہیں چاہتا. اوباما اور نواز شریف یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسی جمہوریت کو پوج رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں سسٹم آف جمہوریت، نہیں جی، اسلامی جمہوریت. انڈیا میں آئے، یہ آپ کا وہ پنجابی جانے واقعی صاحب جی نا، اور منموہن سنگھ جی جتنا آپ ہے، یہ سسٹم آف ڈیموکریسی، اور سارے تو بہتر چلانا پہ، سارے تو بہتر چلانا پہ. اگر اتنے ہوئے تو جی مغربی جمہوریت، تو جو بندہ بات کر رہے تھے جی اسلامی جمہوریت، تو جی ووٹ گرا 47,000 to 70,000 جعلی ووٹ نے. قیامت تک اس سسٹم کے ذریعے تھی اسلام لیا سکتے جی؟ تھی انالیسس کرو ساری گل کا، کیویں اسلام آ سکتا ہے اے سسٹم کے ذریعے؟ قیامت تک اسلام آ جائے تو ابھی تھلے بیٹھنے والے تیار ہیں. یہ نظام باطل ہے، یہ نظام کفر ہے، یہ شرک ہے. اور اے جے خلیک نامی ایک یہودی تھی، اسلامی ریاست کتاب لکھی پروفیسر خوشی صاحب نے، ذرا پڑھا جائے، انہوں نے ریفرنس دیتا وہ کہ اس بندے نے پاپائیت اور عیسائیت کے خلاف تحریک چلائی کہ جناب یہ سانو دین نہیں چاہیے، یہ مذہب نہیں چاہیے، اس مذہب میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں، پبلک کا کام ہے، پبلک آپ حکومت بنا، آپ لوگ بنا، آپ لوگ اپنی رائے دیں، آپ حکومت بنا. مذہب کے خلاف انہوں نے بغاوت ایک لحاظ کی تھی کہ جہاں اسے مذہب چل رہا پہ بغاوت کر کے انہیں لوگوں کو اکسا کے تھے جمہوریت کا سسٹم اور ڈیموکریسی کا نہیں یاد رکھی. اسی انہوں پوچھنے لگے جناب مختصر کی گل تھی، اگر اس کے کسی کی کوئی دلازاری ہوئے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن حقیقت ہے کہ اگر فمیزفر بے تاغوت اسی نہیں کریں گے فاقد کم سا کا بل اور وقت اس کا کے نہیں ہوئے. پہلا تاغوت انکار کرنا پائے گا اور صاف کرنا پائے گا، یہ جی منافقت اسی کی کھلے نا، یہ چھڑنی پائے گی سب، یہ اللہ پاک نے چھاڑ دینا ہے، چھاڑ کے اللہ پاک نے میں تم چھڑنا ہے کہ تھوڑے منافق کون ہے تو مومن کون ہے. وہ ایمان کی شاید کہڑا مومن ہے؟ ایمان کا مطلب کی ہے؟ ایک یہودی آدھا نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے آنا چاہنا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پڑھ کے ایمان لے آنا ہے. یہ مطلب کی؟ یہ مطلب ہے کہ انہیں اس یہودی تو تائب ہونے کا اعلان کیا کہ میں یہودی کو چھڑنا پیا، جس نظام باطل میں رہ رہا ہوں میں وہ چھڑ رہا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں نظام دے اسلام نظام اسلام سے داخل ہو رہا ہوں، یہ ایمان ہے. اسی نظام باطل رہ بھی رہے ہیں اور جناب وہ کھیل بھی رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے کہ یہاں پہ سارے والا مومن ہی کوئی نہ ابھی بڑے بڑے مسلمان اسی اسلامی ٹھیک دار اب گزارش یہ ہے ان گزارشوں کا میں اپنی بات کو ختم ہی کرتا ہوں. اگر اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو میں یہاں بیٹھا مان لیا کہ اس وقت ہم نظام باطل میں تھے اور خلافت آنی چاہیے. مختلف بتا رہے ہیں کہتے عربی میں خیر الکلام ما قل و دل و دل لو جامع تھوڑا ہو خلیفہ کیسے بولتے ہیں. جی یہ اب ٹاپک نہیں ہے, ایک دوسرا بھی شروع ہو رہا ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ بات نہیں, یہ ٹاپک نہیں ہے, اصل ٹاپک نہیں ہے. میں بات کروں گا, میں آپ سے بات کروں گا اس پر, لیکن اب یہ ٹاپک نہیں ہے. جوش میں نہ ہے, میں نے بات سن لیا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, بات ہو گئی, ٹھیک ہے, بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں کافی تو ٹھیک ہے, میں نے محترم کافی صاحب پروفیسر کافی صاحب یہاں موجود ہیں. اب اپنا ٹاپک دوسرا چینج کریں گے, ابھی چلے گئے جی. کافی صاحب کدھر ہیں؟ توبہ کرنی پائے گی. توبہ کا مطلب کی ہے, توبہ کا مطلب یہ کہ نظام باطل توبہ کرنا ہے. توبہ کا اور مطلب ہی کوئی جھنڈا لایا کر توبہ نہ کراؤ, قائل کر کے توبہ کراؤ, الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے, کھانے پر بھی بہت زیادہ وقت لگ گیا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ اثر تک یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. جن لوگوں نے دور جانا ہے وہ اپنے منزل کو بر وقت یہاں سے اٹھیں گے تو پہنچ جائیں گے, لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ مغرب تک یہ پروگرام چلے گا. بہرحال میں بہت مختصر طور پر اپنی بات پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں محترم عمران صاحب نے بھی بات کی, بھائی عبدالرزاق صاحب نے بھی بات کی, اس کے علاوہ محترم خالد جامی صاحب نے بھی بات کی, اور ہمارے رینالا پور کے جناب نجم الدین صاحب نے بھی بات کی. میں نے سب کی باتیں بڑے غور سے سنی ہیں, لیکن ایک ایسی بات ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک توجہ نہیں کی گئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں کام کیا تھا وہ خالصتاً کفر کا ماحول تھا, اور ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں وہ نہ تو خالصتاً کفر کا ماحول ہے نہ خالصتاً اسلام کا ماحول ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ مختلف حالات کے اندر آدمی کو مختلف تجاویز, مختلف تدابیر اور مختلف طریقے یہ اختیار کرنے پڑتے ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کی جو رائے ہے اس پر چلنا ہی جمہوریت ہے, یہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے, یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. یا کوئی یہ کہتا ہے کہ جنرل ویل جو ہے لوگوں کی اس کو اختیار کرنا جو ہے یہ جمہوریت ہے. بہرحال ان میں سے کوئی بات بھی ہو یہ تو ایک امر واقعہ ہے کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کے اندر خود اپنی حاکمیت کو پیش کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہاں لوگوں کی حکومت لوگوں پر لوگوں کے واسطے ہوگی تو فی الواقع اس میں تو کفر ہونے کی کوئی شک ہی نہیں. اسلام اس بات کا تو بالکل سرے سے قائل ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل اور اوور دی پیپل. اسلام تو اس بات کا قائل ہے رول آف آل مائٹی اللہ اوور دی پیپل وتھ جسٹس, اور جسٹس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا وہ سراپا جسٹس ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. ہم جس صورت حال میں ہیں وہ صورت حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو معاشرہ تھا وہ بالکل خالصتاً جاہلی معاشرہ تھا. ہمارے سامنے جو معاشرہ ہے وہ ایک ملا جلا معاشرہ. ہمارے ہاں اگر کوئی اسلامی جمہوریت کہہ کر اس سے مراد یہ لیتا ہے کہ مغربی جمہوریت مین وان اس کے ساتھ اسلام کا پیوند لگا دیا جائے تو یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے اسلامی عیسائیت ہے اسلامی کفر ہے اور اسلامی یہودیت ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے, یہ تو پیوند بالکل نہیں لگتا. لیکن اگر فی الواقع اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس میں سے اس کو اختیار کرنا ہے یا اس میں سے اس کو اختیار کرنا ہے اور اس کو محض طریقہ کار کے طور پر اختیار کیا جائے اور اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ ہو کہ لوگوں کی حاکمیت جو ہے اس کا کوئی تصور خدا کے مقابلے میں ہمارے ذہن میں ہے, یہ بات اس کے ذہن میں نہ ہو اور پھر واقعہ وہ یہ چاہتا ہو کہ محض اس نظام کے ذریعے سے ایک دوسرا نظام جو ہے وہ لایا جائے. اور یہ میں بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کافر کی بھی کوئی بات ساری کی ساری غلط نہیں ہوتی. ابو جہل کی بھی ساری باتیں غلط نہیں تھیں, اس نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد تفتک الحدیث, اے محمد تو باتیں سچی کرتا ہے, لا نکذب بکا ہم تجھے نہیں جھٹلاتے, ولا کہ نکذب اللہ یہ تبھی ہم جھٹلاتے اس چیز کو ہیں جو تو لے کر ہمارے پاس آیا. ساری باتیں ابو جہل کی بھی غلط نہیں تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیگل نے ایک بات کی تھی کہ دنیا کے اندر ایک خاص مزاج بن جاتا ہے جس کو وہ روح اثر کہتا ہے اور وہ روح اثر جو ہے وہ چھا جاتی ہے اور چھانے کے بعد وہ ہر آدمی شعوری طور پر یا غیر شعور پر اس کے زیر تبا رہ کر وہ بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روح اثر ہے ان ممالک کو چھوڑ کر جن کے اندر ہے ملوکیت پائی جاتی تھی بادشاہت پائی جاتی تھی, روح اثر یہ تھی کہ جو آدمی اسلحی قوت کے زور سے غالب آ جائے وہ اپنا جو نظام چاہے وہ نافذ کر سکتا ہے. آج کے دور کے اندر پھر واقعہ روح اثر یہی ہے کہ جو آدمی اکثریت کی بنیاد پر آ جائے وہ بہرحال اپنا بات جو ہے وہ نافذ کر سکتا ہے. چنانچہ لوگوں نے اس کو ایک طریقہ سمجھ کر اسلام کے نفاذ کا اس کو قبول کیا, حالانکہ ان کے آشیا خیال میں بھی وہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی حاکمیت کو ہم قبول کر رہے ہیں اور خدا کی حاکمیت کو پسے پوچھ جا رہے ہیں. یہ بالکل جیسے میرے بھائی نے مثالیں دی ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک گھر کے افراد میں کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف کا اثاثہ پھر وہ اکثریت کی بنیاد پر کر رہے, تو یہ بجائے خود یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں البتہ بری تب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے یہ بات پائی جائے کہ واقعی حاکم عوام ہیں اور عوام کی حاکمیت کے تحت اس چیز کو لایا جا رہا ہے. اصل چیز تو وہ حکم ہوتا ہے کہ کس کا دیا ہے اور جو کوئی حکم دے رہا ہے وہ حکم کیا ہے. اصل بات تو پھر واقعہ یہی ہے, مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ سجدہ کرنا حرام ہے اور واقعی حرام ہے, کسی کو بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے سجدہ نہ کرو؟ اللہ نے کہا ہے. اور اگر اللہ ہی یہ کہہ دے کہ آدم کو سجدہ کر دو تو پھر اس وقت سجدہ کرنا جو ہے وہ حرام اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہی کا حکم نہ مانا گیا ہے. اللہ کے حکم کو دراصل ماننا جو ہے یہی اصل چیز ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر کوئی اختلاف پایا جا سکتا ہے. آج کے ماحول کے اندر وہ تطبیق دینے والی بات جو ہے نا اس میں ذرا تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے, اس کے راستے سے ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ ان کی بات صحیح ہے یا ان کی بات غلط ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ادھر ایک جوہر ہے اور وہ غلیظ جوہر ہے, ناپاکی اس کے اندر پائی جاتی ہے, وہ پلیز جوہر ہے اور سارے جہان کے غلاظتے اس کے اندر موجود ہیں. ادھر ایک جوہر ہے وہ صاف ستھرا جوہر ہے اور اس کے اندر کوئی غلاظت نہیں پائی جاتی. آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہیں اور آپ کو اپنا مقصود اگر مل سکتا ہے تو اس صاف جوہر میں سے نکل کر نہیں مل سکتا, بلکہ اس میں سے نکل کر مل سکتا ہے, اور اس میں آپ کو ہاتھ پاؤں بہرحال مارنے پڑیں گے, اور ہاتھ پر مارنے کے بعد ہی آپ اس کے بعد اپنے مقصود کو پہنچ سکیں گے. آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب اگر ایران میں آیا ہے تو ایران میں انقلاب آنے کے بعد بھی اس نے فوراً وہ انقلاب کروا وہ انتخابات کروائے ہیں تاکہ لوگوں پر یہ یہاں ہو جائے. آج کی روح اثر یہ ہے کہ جو اکثریت کی بنیاد پر برسر اقتدار نہیں آتا اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. بے شک اس کا تسلیم کرنا یا نہ کرنا ہمارے کوئی مان نہیں رکھتا, لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک چیز اس لیے اختیار کی جائے کہ لوگوں کو وہ اختیار وہ قبول ہو جائے تو یہ چیز بجائے خود ایک طریقہ کار کے طور پر اختیار کی جائے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج کی بات پائی جاتی ہے. البتہ ہمارے ہاں پہلے میں واقعی یہ ذہن میرا تھا کہ جمہوریت کے ذریعے سے واقعی اسلام نافذ کیا جا سکتا ہے, لیکن اب یہ الجزائر کے تجربات دیکھ کر, یہ مصر کے تجربات دیکھ کر, یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ اس طریقے سے ممکن بھی نہیں ہے, اور پھر یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے, یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. میں اس کی جو بنیادی الجھن اور بنیادی اس میں جو سبب پایا جاتا ہے وہ آپ پر اس وقت یہاں ہوگا جب ضرب مومن کی طرف سے چھپنے والی ایک کتاب ہے ساسی بے نقاب, اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے 70 سال کی عمر میں ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی ہے. وہ کتاب لکھنے والا ایسا آدمی ہے جس نے اپنے فکٹیشیس نام لکھا ہے اس پر, اور اس نے اپنا اصل نام نہیں لکھا, اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ واقعی وہ اگر اپنا اصل نام لکھتا تو ایجنسیاں اس کو فوراً مار دیتی. وہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی فوج کو, آپ کے حزب اقتدار کو, آپ کے حزب اختلاف کو, اور آپ کی بیوروکریسی کو, اور آپ کے سارے محکموں کو کس طریقے سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے اس امریکہ نے اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے, اور اس چنگل میں لینے کے بعد کسی طریقے سے آپ نکل نہیں سکتے. اگر آپ اس جمہوریت کے سارے کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد جو انہوں نے پیش کیے ہیں, اب مصر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے, الجزائر کے اندر بھی ایسا ہوا ہے, سارے تقاضے انہوں نے پورے کیے ہیں, اور پورے کرنے کے بعد جب وہ برسر اقتدار آئے ہیں تو وہ فوج جو ان کے قبضے میں تھی, بیوروکریسی جو امریکہ نے اپنے چنگل میں پھانسی ہوئی تھی, ان سب کے ذریعے سے اس نے اس سارے معاملے کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. اس کے لیے بس میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہیں گے کہ اس کا متبادل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا متبادل پھر واقعہ وہی ہے جو ترکی والوں نے اختیار کیا ہے اور جو مصر والوں نے اختیار کیا ہے. اور ترکی والوں نے, آپ حیران ہوں گے, انہوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ان کے خلاف تھا, پرنٹ میڈیا ان کے خلاف تھا, الیکٹرانک میڈیا ان کے خلاف تھا, عدالتیں ان کے خلاف تھیں, فوج ان کے خلاف تھیں, اور مصطفیٰ کمال جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا آئیڈیل ہے, ہمارے مبشر صاحب بھی یہی, یہ مشرف صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ میرا آئیڈیل ہے, اس نے یہ کہہ دیا تھا پولیس کو اور فوج کو سر عام کہ اگر کوئی عورت با پردہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کا پردہ سر عام نوچ ڈالا جائے, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس نے 25 سال تک حج نہیں ہونے دیا اور کہا کہ یہاں کی کمائی ہوئی دولت جب آپ سعودی عرب میں لے جائیں گے تو ملک کے اندر جو ہوگا زر مبادلہ کا وہ نقصان ہوگا, لہذا ہم اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ اس نے یہ کہا کہ 25 سال تک یہاں اذان نہیں دینے دی اس نے, اور عربی کے اندر کوئی شخص اذان نہیں کہہ سکتا تھا, اور 25 سال کے بعد جب اذان کہی ہے اور پہلی مرتبہ عربی زبان میں کہی ہے تو لوگ دھارے مار مار کر مسجد کی طرف گئے کہ آج خدا رسول کا نام اصل عربی زبان کے اندر آج ہم نے سنا ہے. لاطینی رسم الخط اس نے رائج کیا, اور یہ رائج کرنے کے مقصد یہ تھا تاکہ ان کا وہ جو دوسرا رسم الخط ہے جو عربی فارسی اور اردو میں ہمارے یہاں چلتا ہے, اس سے ان کا رابطہ ختم ہو جائے اور دین کے سورس سے ان کا رابطہ ختم ہو جائے. یہ حالات ہیں جن حالات کے اندر ان لوگوں نے انفرادی طور پر کوشش کی ہے, ایک ایک گھر کے اندر گئے ہیں, ایک ایک گھر کے اندر جا کر انہوں نے سمجھایا ہے اور سمجھا کر لوگوں کو بتایا ہے اور بتایا ہے کہ بھئی یہ سب میڈیا غلط کہہ رہے ہیں, اصل بات یہ ہے, دلیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرو, اور انہوں نے لوگوں کو جب اپنا حملہ آور بنا دیا. پھر اسی الیکشن کے ذریعے سے وہ آئے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ خلافت کا نظام قائم کرنا بھی چاہتے ہیں تو خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے بھی اس سے زیادہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ سارے متفق ہو کر ایک ایسی پارٹی کو برسر اقتدار لے آئیں جو یہ نظام نافذ کرنا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ انقلاب کے ذریعے سے یہ کام ہوگا, انقلاب گولی کے ذریعے سے آئے گا, اور جو انقلاب گولی کے ذریعے سے آئے گا وہ گولی کے ذریعے سے چلا بھی جائے گا. اب اس سے بہتر کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ پانچ سال کے بعد جب ملک کی چابیاں کسی کو دینے کا موقع آئے تو آپ وہ چابیاں ایک ایسے آدمی کو دیں جس کو آپ دیانتدار سمجھتے ہیں. اب اگر میں سمجھوں کہ نہیں بھائی یہ تو ایک باطل نظام کے اندر ہے, میں اس کو چابیاں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں, یا یہ کوئی اور بہانہ بنا لیں یا کوئی اور بہانہ بنا لیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انتشار ہے یہ ہمیں بالکل کسی مقام پر بھی اپنے منزل تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس امت کا, پاکستان کی امت کا المیہ یہ ہے کہ یہاں سیاسی انتشار بھی بہت ہے اور یہاں فکری انتشار بھی بہت ہے اور یہاں فرقہ وارانہ انتشار بھی بہت ہے. اس انتشار کی موجودگی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ واقعی پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے امکانات دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل معدوم ہو گئے ہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دن بہ دن دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ انفرادی کوششوں سے گھر گھر جا کر لوگوں کو پیغام پہنچانا اور دین کی سمجھ عطا کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور ایران کے اندر بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی تاج محل تعمیر ہو جاتا ہے تو وہ کسی شاہ جہاں کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے انقلاب ایران جو ہے وہ امام خمینی کے نام سے منسوب ہو گیا, لیکن اصل کام کرنے والے گراؤنڈ میں امام خمینی نہیں تھے, وہ علی شریعتی تھے, اور وہ کوئی ہمارے ملک کی طرح کوئی ان پڑھ ذاکر آدمی نہیں تھا, وہ فی الواقع ایک پی ایچ ڈی تھا, سوشیالوجی میں اس نے پی ایچ ڈی کی تھی اور اس نے لوگوں کو اس طرف لانے کی پوری پوری کوشش کی ہے. اور جب یہ کوشش انفرادی طور پر پوری ہوگی تو اس میں اس کے کیسٹوں نے بھی کام کیا ہے جو خمینی باہر سے بھیجا کرتا تھا, لیکن مقامی طور پر جو کام کیا ہے وہ ڈاکٹر علی شریعتی نے کیا ہے, اور یہ کام بھی انفرادی سطح پر انہوں نے کیا ہے. اور اس طرح انفرادی سطح پر کام کیا ہے کہ میڈیا کے پروپیگنڈے کو انہوں نے ہرا دیا اور فوج کے عزائم کو انہوں نے شکست دی اور پولیس کے جو ارادے ہیں ان کو ناکام بنا دیے. جب ہم, سچی بات یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 60 سال سے ایک جماعت بنی ہوئی ہے, 70 سال میں ایک جماعت بنی ہوئی ہے, وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی, تو اس لیے یہاں امکان جو ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم کامل کامل ایک قیادت پر تو متفق ہو گئی تھی, ہم یہاں کسی قیادت پر متفق ہی ہونے کے لیے تیار ہیں. ہر ایک اپنے اپنے راگ اور اپنے اپنی ڈبری جو ہے وہ بجائے چلا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ فکر انتشار کم ہونے کے بجائے اور پھیلتا چلا جائے. میں ان دوستوں کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو اس امت کے اندر وحدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا, پایا جاتا ہے اور اس شر کی رفتار دن بہ دن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے اور خیر کی رفتار دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے, بلکہ میں کیا کہتا ہوں کہ خیر جو ہے اس دور کے اندر وہ چھکڑے کی رفتار سے چل رہا ہے اور شر جو ہے وہ موجودہ ذرائع نشو ابلاغ کے ذریعے سے وہ سپر سونک سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. تو بہرحال اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفرادی تبلیغ ہر گھر کے اندر جا کر ہر شخص کو سمجھا کر ہر شخص کے ساتھ بات کر کے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا, ترکی والوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا, ایرانیوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا, اسی طریقے کے ذریعے سے یہ ممکن ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر اس طریقے سے آپ بہت ساری اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا بھی لیں تو پھر بھی ان میں سے اوپر لانے کے لیے کسی کو, آپ کو انہی الیکشنوں کے ذریعے سے اوپر کسی کو لانا پڑے گا. آپ کو کسی آدمی کو مسلط نہیں کر سکیں گے. ہم میں نے اپنا ہی خیال پیش کر رہا ہوں, میں آپ کا خیال نہیں پیش کر رہا. جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. تو باہر کافی سارے سوال ہیں, اصل میں لمبی ہو جائے سوال بڑے جا رہے ہیں. حضور بات کیجیے, ایک فکر میں سوال ہو ایک میں جواب ہو, سارے سوال جواب ہو جاتی ہے. میرا ایک سوال تھا کہ خلیفہ کیسے آئے گا, ایک فکر میں جواب دینا. جس طرح ایک فکر میں جواب دے رہے آپ نے لجپت سنگھ صاحب کو رات ٹھہرا لیں.